кранула немца такая добрая пляменніца, яму б такую. Да яго яўна нехта з блізкіх праявіў неўдзячнасць, зрабіў прыкрасць. Адчапілася такі ад дабрака. І далей не ішла, сапраўды ляцела, потам аблівалася пад цяжарам мяшка. Удача з немцам і не тое, што няўдача, а Бог ведае, што з цёткай, з роднай цёткай, якую любіла, якая любіла яе. А тут як звіхнулася жанчына. Было ад чаго, бачыла, як расстрэльвалі яўрэяў, дзяцей, жанчын. Год таму назад бачыла гэтую жудасць і з таго часу ніяк не магла пазбавіцца страху. Больш таго, страх разрастаўся. Дзядзька Ігнат скардзіўся Аксане. Начамі не спіць Алена. Кожнага шораху баіцца, а калі страляць пачынаюць, немаведама, што робіцца з ёй, колькі разоў у пограб лезла. Да прыхода ў пляменніцы цётка даўно ставілася насцярожана, здагадвалася, чаму тая ў поты адыходзіць не ў той бок, не на Мінск. Але таму, што Аксана падвяргае сябе смертельнай небяспецы, любіла яе яшчэ больш, гадзінамі стаяла над соннай, малілася за яе на каленях перад абразамі, захлыналася ад слёз, калі пляменніца вось так адыходзіла. Развагі хапала, што да падола свайго пляменніцу не прывяжаш, але страх пераважаў над усімі іншымі пачуццямі. А тут усё іншае заглушыў дзікі страх. Як толькі Аксана пераступіла парог, цётка адхіснулася ад яе, як ад зданій, ад прывіда, глядзела агністымі ад бессоння вачамі і шаптала, так быццам у хаце быў нехта чужы. Прыйшла. Прыйшла, і смерць прывяла, смерць прывяла. Глянь, яна стаіць за табой, згінь, згінь. Аксана ад нечаканасці ажно азірнулася, але за ёй стаяў дзядзька Ігнат. Цыкнуў на жонку, сціхні, Алёна. Сорам, які сорам, лічы, дачка прыйшла ў госці, а ты нясеш, бо ведаеш што. Моцна уразіла Аксану такая сустрэча і спалохала. Сюды ж прыйдзе Стась. Што цётка можа сказаць яму? Яўна гэта хвароба, ці валодае яна хоць сваімі пачуццямі. Не дай Божа выскачыць на вуліцу і закрычыць. Цётачка, ну што гэта вы? Я ж лякарства прынесла вам. Смерць ты прынесла? Смерць? Сціхні, дурная! Узлавана крыкнула Ігнат. Утаймавалася Алена неяк адразу, але страх, як агонь, які тушаць, вырваўся ў новай праяве. Абняла госцю, цалавала яе рукі і рыдала, галасіла, як па нябожчыцы, ажно жудасна зрабілася. «Аксаначка, дзіцятка мой родная, што гэта ты робіш? Няхай яны заб'юць мяне, няхай я не дачакаюся з фронту Павліка свайго». Але ж табе жыць трэба. Што я мамацы тваёй скажу, не ўсцерагла? Не ўсцерагла. А як жа я цябе ўсцерагу, калі ты звярам у пашчу лезеш? Не адпушчу я цябе ні туды. Кіўнула ў адзін бок, панізіўшы голас да шэпту, пасля ў другі. Ні туды. Добра, цётачка, добра. Бачыла, што аспрэчваць няма сэнсу. Чалавек у стане без свядомасці ці ва ўсялякім разе хваравітай свядомасці. Ігнат зняў з Аксаніных плячэй мяшок і непрыкметна вынес хаты, схаваў на дзейным месцы, бо здагадваўся, што не лекі для цёткі, не падарункі ім, гасцінцы для партызан. Невядома, што можа прыйсці ў галаву хвораму чалавеку, пачне трэсці гэты мяшок, ці захоча спаліць, выкінуць у рэчку, яна недалёка за гародамі, выкінула ж нядаўна ў рэчку яго паляўнічую стрэльбу, якую ён хаваў у хляве, уначы выкінула, цішком, не падумаўшы. Улетку стане ў цне вада па калена, і вылезе стрэльба на вочы невядома каму, вось тады і пачнуць высвятляць, чыя. Але што ты дакажаш хвораму чалавеку? Так і не сказала, у якім месцы выкінула, каб пашукаць, калі спадзе вада. Але на мяшок Аксаны спачатку не звярнула ўвагі. Баязлівым шэптам, але зусім свядома расказвала пра прычыну свайго страху. «Аксаначка, што яны робяць, ірады? Што робяць? Дзяцей расстралялі перад праўленнем пазаўчора. Васілька, хрэснічка майго, і Косцю. Вінтоўкі ў іх знайшлі і гранаты. Навошта ім тыя гранаты, дзеці ж горкія, па 14 гадкоў? Кажуць, яны сабралі гэтае аружжа яшчэ летась. Чаму не здалі? Чаму не здалі? А ты ўсё носіш, не пушчу, нікуды не пушчу. А дзе твой мяшок, дзе?» «Схавалі, знюхаліся. Аксаначка, на каго ты спадзяешся, на ветрагона гэтага Ігната? Да ён жа, можа, і вінаваты ў смерці дзяцей. Па вачах яго зладзейскіх бачу, што знаў пра аружжа тое. На рыбалку ж хадзіў з Васільком і Косцікам. Дзетачкі мае родныя, анёлы вы нябесныя. Маліся, Аксанка, маліся за душы іх нявінныя». У цяжкай, незвычайнай сітуацыі апынулася Аксана. Слухала цётку, углыблялася ў яе страх, разумела яго, а думала пра Стася. Сканаў кароткі асенні дзень, наступала ноч, чорная і глухая, як вугальная шахта. А Стася няма. Спадзявалася, што ён ужо чакае яе, калі і як ён выйдзе з Мінска. Ці знойдзе ён у такой цемры хату? Бо ўжо ён тут толькі двойчы. Улетку, калі пад акном шумелі клёны, ён звярнуў яе ўвагу, што лёгка знойдзе хату ўначы па клёнах. У яго надзвычайная здольнасць на ўсялякі выпадак усё запамінаць: людзей, дарогі, сцежкі, дрэвы. Але цяпер клёны голыя і падобныя на ўсе іншыя дрэвы. У такой цемры наўрад ці можна іх пазнаць. І забрыдзеў чужую хату. Добра, калі да сумленнага чалавека, а калі да паліцая? Трэба папільнаваць на двары. Яна пачуе і пазнае яго крокі і не дасць яму блукаць па вуліцы ці па гародах. Але цётка не адпускала яе ад сябе. Выйшла нібыта па патрэбе. Цётка следам у сенцах стаяла, слухала. То шыпела, што Аксана смерць прывяла, адхрышчывалася, як ад прывіду. То не адступала ні на крок, быццам толькі пляменніца магла засцерагчы яе ад смерці. Сказала употай дзядзьку, што павінен прыйсці Стась, што ў горадзе яны заставацца не могуць, пойдуць у лес. Зразумеў Ігнат усю незвычайна становішча, трывогу Аксаніну, згадзіўся пад караволіць, сустрэць чалавека, які будзе чаўкаць па гразі на вуліцы ці па гародзе. Сказаў, што хоча схадзіць да суседа. Куды там? Слухаць Алена не хацела, нікуды не пойдзеш, сядзі дома. Аксана пагразіла, што раз цётка так баіцца яе, то не застанецца яна ў іх хаце, лепей суседзяў пераначуе. Пасля не рада была, што сказала так, бо заліла яе цётка слязамі, абсыпала папрокамі. Каб у дзядзькі больш мужчынскасці было, каб ён умеў па-гаспадарску цыкнуць. Дык і дзядзька разгубіўся, хоць разумеў Аксану, яе трывогу за мужа. Тады Аксана пустила ў ход тую ж зброю, што і цётка, слёзы. Разрыдалася, ажно захлынулася. І Алена змяніла гнеў, злосць на мацярынскую ласку. «Што з табой, Аксаначка? Пакін ты плачаш так? Стась! Што, Стась? Што з ім? Стася шукаюць, ён можа прыйсці сюды. А як ён знойдзе хату? Колькі разоў ён тут быў, улетку толькі?» І зноў паварот, зноў слёзы і праклёны. Это ён уцягнуў цябе, ён вядзе цябе на шыбеніцу, знайшла мужа, бандыт, галаварэз, антыхрыст. Каб нагі яго не было ў маёй хаце, у маім двары, згінь нячыстая сіла.